بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كمان تريك من تانو مزي وجماد الآخرة مكوت في موجة ميانة ربنا موجة katika darsa ya kitabu Shamail an-Nabi sallallahu alayhi wasallam lil-Imam Abi Isa at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala bisharh fadilat al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafizahullah ta'ala tufikia babu ma jaa fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi shi'ri. Mlango unazungumzia sifa ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mashairi. Ash-sha'nu fi shi'ri kash-sha'ni fi sa'ir al-kalam, li'anna ash-shi'ra kalamun mawzunun muqaffa, fama kana minhu hasanan fi alfadhihi wa ma'anihi فهو حسن طيب يجوز إنشاده والاستماع إليه. جامبو لمشايري نكاما منينو يوتي من جيني. مشايري نمنينو أمبايو يميوكوا كووزاني نكويكوا كتيكا أوبيتي kukawa kuna sehemu ya kwanza na ya pili na hivyo hivyo. Leo kile ambacho katika mashairi kitakuwa ni kizuri katika maneno yake na maana yake, basi ni kizuri Muislamu yajuzu kwake yeye kukisoma na kusikiliza. Hapa akaweka tambihi chini, nafikiri mwaiona الشيخ عبد الرزاق قسم المراد بالإنشاد سيمتو كسك إنشاد سمعنا كني أنا شيد كويمبا. المراد بالإنشاد إلقاؤه بصوت جزل جيد ني كويسوما إلي مشاهيري كوسوت نزوري كوسوت نزوري. أما إلقاؤه بالصوت الرقيق والتكسر في إلقائه ومحاكاة أهل الفسق والمجون وإضافة المؤثرات الصوتية تشبها بهم فكل ذلك لا يجوز. سما أما كيسومها يا مشايري وصوتي ينبامبا انتو أكاوا أتجيفون جايد صوتياك وكاتي أنا كيسومها لمشايري كما منغوانا ولونوينبا أنا شيدي ni kuwa mtu yuaimba avunja ile sauti yake mpaka mwingine anivulegeza sauti ikafanana mpaka na wanawake, wal iyadu billah. Ile salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim wana maneno makali sana wakizungumza kitendo hiki kukifanya mwanamume, na nishawahi kutaja hapo nikasema pengine mtu mwingine aweza kuona kama ni matusi, lakini ndivyo walivyokuwa salaf wakimuita arrajul almughanni, walikuwa wakiwaita wale mwanamume akiwa yuaimba au wanaume wakiwa yuaimba waita almakhanith, walikuwa wakiwaita almakhanith. Kwa mtu achunge asije akaingia katika maneno haya makali, waita hivyo kwa sababu hujifananisha na wanawake katika kuvunja zile sauti zao. Na mtu akiitwa yani kuwa ni katika makhanitha imanishi ameambiwa kuwa yeye ni katika watu waliwapo, na haimaanishi hivyo, yamaanisha kuwa amejifananisha na wanawake. Rajulun mukhannath maana yake yule anayejifananisha na mwanamke, yaweza kuwa katika sauti yake, yaweza kuwa katika mwendo wake. Haya yote yamekatazwa kisheria. Asema ama kulegeza sauti na kuivunja sauti, mtu akawa yuasoma ile mashairi akiwaiga watu wa fisq na watu wa mujun ashab qillati alhaya, wale ambao hawana haya kufanya mambo ya mzaha katika mambo ambayo mtu yuona haya kuyatamka, ndio ashabul mujun, ikawa atajifananisha na wao. Kisha wakaongeza na muathiratu sawt, nyuma ile background ukasikia kama kuna sauti fulani yaendelea pale, ili kuwaiga watu hawa. Fakullu dhalika la yajuz, yote haya hayajuz. Wala hakuna kitu chaitwa anashidi islamia, anashidi islamia kwa ni nyimbo za Kiislamu. Na hili ni janga ambalo limeingia sasa hivi katika mshtama, kwa kitu chochote ambacho watu wakitaka kukihalalisha ukinasibisha na Uislamu, kama riba. Walipokuwa wataka kuhalalisha mambo katika riba, wakaita benki albanku lislami, benki ya Kiislamu. Najua wengine waudhika nikisema hivi, lakini ndio kweli. Ukiangalia kule ndani utakuta miamala ya riba ipo, lakini ito banki islami. Na wewe leo ukitaka kuiba ita uizi asariqatu islamia, pia itakuwa halali wewe kuiba. Yani kila mtu akitaka kufanya jambo la haram unasibisha tu na Uislamu, kisha ikawa halali. La, hata ukaita nashidi islamia, hakuna kitu kinaitwa nashidi islamia katika Uislamu. Hakuna nyimbo, hakuna nyimbo. Ama kuyasoma mashairi kwa sauti nzuri na kwa sauti ambayo si ya kuvunja, la basi, unaweza kusoma mashairi. Qala wa ma kana minhu bi khilafi dhalika fa huwa sayyi'un la yajuzu inshaduhu wal istima'u ilayhi. Mashairi ambayo maneno yake ni machafu, maneno yake ni mabaya, kama mashairi yanayozungumza kuwasifu wanawake, mashairi ya ghazal, au mashairi yanayozungumza mambo ya shirk na bid'a na khurafat, mashairi kama haya hayajuzu kuyasoma wala kuyasikiliza. Waqad rawa al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi al-adab al-mufrad an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. نتوما صلى الله عليه وسلم سمع مشايري ياكو كما مفانوا منينو متونو يزنغمزا يالي اليو مزوري نكما مفانوا منينو مزوري نمشايري مبايا نكما منينو مبايا كو مزوري يتجوزو كو يتمكا na kuyasikiliza, na yaliyo mabaya itakuwa ni haramu kuyasoma mashairi yale na kuyasikiliza mashairi kama yale. Waqad rawa ibn Majah wa ghayruhu an Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna min ash-shi'ri la hikma, ay inna ba'd ash-shi'r hikmatun, kuna baadhi ya mashairi ndani yake kuna hikma. وبعضه ليس كذلك نباذي yake si hikma bali wengine mpaka kufuru ingiza katika mashairi. Na ukiangalia katika mashairi, hata mashairi ya wale watu wa jahiliya kama almuallaqat as-sab'a, mashairi yalikuwa miangikwa kwenye al-Kaaba, utakuta ndani yake kuna maneno ya hikma makubwa sana, pamoja na kuwa alikuwa wakati wa jahiliya, lakini na maneno ya hikma. Kadhalika ukiangalia mashairi ya washairi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tutakavyotaja, kama Abdullah ibn Rawah na Hassan bin Thabit na wengineo, utakuta kwa ile mashairi ndani yake na faida kubwa sana, na ndani yake kuna hikma kubwa sana ambazo mtu upata. Kwa hivyo sio kila mashairi yamekatazwa, ni mashairi ambayo maneno yake ni mazuri, jais, ya juzu. فالشعر انواع بحسب وجهه الشاعر, مشاعر يكو تفوت تفوت kulingana na mwelekeo kwa yule mshairi. فمنهما هو قائم على الحق والهدى, kuna mashairi ambayo yamesimama juu ya haki na uongofu. ومنهما هو قائم على الزندقه, na kuna mashairi mengine ni uzandiki kabisa, mtu akazungumza mashairi pale ndani akazungumza uzindiq na nifaq, mambo ambayo si ya kweli. Wa minhuma huwa qa'imun 'ala al-bid'ati wal-khurafa, na yapo katika mashairi ambayo yamewekwa katika uzushi na mambo ya khurafa, kama kwa mfano mashairi yale yanayosomwa wakati wa sherehe za mazazi ya Mtume sallam. Utakuta baadhi yake mashairi kama yale ndani yake ni khurafat, bali ufikia mingine mpaka ikaingia katika shirk, kama mashairi ya Burda yale yafikia mpaka kumuingiza mtu katika shirk wal iyadhu billah, katika yale maneno ambao wanaoviona umetaja kwamba ya akram al khalqi mali man adudhu bihi siwaka inda huduthi al hadith al amim, na katika maneno wa inna min judika dunya wa dharratha wa min ulumika ilma al-lawhi wal-qalam. Hapa yale maneno ambayo yametumika ni ya ghuluu kupita mipaka, ambayo anausifika nayo ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kama alivyotaja Sheikh Abdul Razzaq katika mojawapo wa darasa zake, akasema uonaje mtu akisema ya khaliq al-khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduth al-hadith al-amim, kisha akasema wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilm al-lawh wal qalam, law kama tasifu Allah na mashairi takwa ni tauhid mahab, ni tauhid khalis. Vipi maneno haya haya aweza kusifiwa Allah ikawa ni tauhid, kisha haya haya kasifiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila shaka haya kupeleka mtu katika shirkun akbar mukhrijun min al-milla wal iyadhu billah. Na tukisema maneno haya, sije mtu akayabeba akasema ona amewaita wale makafiri. Hatujasema hivyo sisi, tunasema haya maneno maana yake ni shirki kubwa. Sasa akija mtu akiyasema maneno, sasa si kazi yangu mimi kumwambia wewe kafiri, wewe mushriki, ni mpaka simamishie hujja, na kuna intifaa al-mawani', na kuna mambo mengi pale yapita mpaka mtu atolee, si jambo la saadi mtu kusema huyu ashakuwa kafiri sasa, huyu si muislamu. Lakini ahlul bid'ah wapenda ukisikia maneno kama haya watumie, waona ashatuita sisi makafiri. Pengine jahili mtu hajui, maanake nishawaona wengi katika wao hajui maskini kila anachokisema nini, hajui kabisa wala afahamu. Na wale wenye kufahamu pia wanaochukuliwa kuwa wafahamu pia, ukiwaangalia vizuri pia kweli hawafahamu, maanake maneno kama ambayo yako wazi pia yafanyiwa ta'wilat batila mpaka kufikia hadhi ya ulama wakubwa ambao wameyakosoa ya mashairi wakaambiwa hawaelewi Kiarabu. Sasa ikifikia hapo ya mwate tu ya shafika maadi qimma katika jahan na sallallahu alaihi wa afiatu wassalam. Qala wa minhuma huwa qaimun ala albid'ati walkhurafa wa minhuma huwa qaimun ala alfisqi walmujun, wako katika mashairi ambao mashairi yao ni ufisqi. Hata katika zama hizo zilizopita ukamwona mtu aanza mashairi yake, kwa mfano katika watu wa jahiliya, asifu nyumba tu ya mpenzi wake, aisifu ile nyumba yake na vile ilivyo. Na kama mfano wa Antara, ukisoma mashairi yake utamkuta pia jinsi mpaka katika vita asema akiona yale mapanga ya ng'ara eti yakumbuka meno ya mpenzi wake, yuko kwenye vita, kisha yuamsifia na nini, maneno ya fisq na mujun. Walikuwa wakifanya hivyo wakati wa jahili. Au mtu kuanza kuzungumza mashairi yake akaanza kujisifu namna anavyokunywa pombe na mvinyo anavyokunywa na nini. Kama mmoja alikuja mbele ya, nafikiri kama sikosea, Khalifa Abu Ja'far al-Mansur rahimahullah al-Abbasi, akaanza kujisifu katika mashairi namna anavyokunywa pombe kabla ya kuingia katika kumsifu khalifa. Bas alipomaliza khalifa akamwambia, alhamdulillah i'tarafta amami annaka tashrabu al-khamr, umekiri mbele yangu kuwa wewe huwa wanwa pombe, sasa mimi nakusimamishia hadi hivi na kupiga mboko za mnywaji pombe. Maanake umesema mwenyewe katika mashairi yao yako haya kuwa wewe hunwa pombe, ulewa hivi ukalewa vile. Akamwambia Amir al-Mu'minin, amhilni, hebu nipe nafasi ya Amir al-Mu'minin, alam tasma qawla Allah ta'ala washu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Maneno tunasema jinsi kweli, sijafanya mimi bwana, wako ukiona wazungumza utafikiria ni kweli yeye yafanya hivi. La, ni mfumo wake yeye wa mashairi yuanza kwa namna hii. Ingawa ni fisq wa mujunda yajuzi. Haijuzi. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين aliambiwa na kuulizwa hal kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam yatamathalu bi shay'in min ash-shi'r ay hal kana yanshudu shay'an min ash-shi'r ye alikuwa mtume sallam akisoma mashairi yuqalu tamathala bi hadha al-bayt wa tamathala hadha al-bayt bi ma'nan maana yake ni moja yani bi maana ye alikuwa mtume sallam akisoma mashairi. قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة. ابن رواحة هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه صحابي جليل أنصاري خزرجي رضي الله عنه. عبد الله بن رواحة كان أنصار خزرجي وكان من شعراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رواحة الكوان موجة كتكوشعيري ومتومة صلى الله عليه وسلم متومة صلى الله عليه وسلم وشعيري كتك مصحابة هوا كزياوني وبندوا مشعيري كتك فيتا كتك وكيوا وبنبانا وكفار هجاء وكيوا زنغمزا ولي مكفيري كتك مشعيري يالي يكيوا وميزا سانا هوا بندي كسكي وكاتي ولي وعراب ولكوا ووغوبا سانا متو كمتونجيا شعيري kisha akamzungumza vibaya mpaka wakoradhi kutoa mali kumnyamazisha mshairi. Wale washairi walikuwa wakipewa mali ili wanyamaze wasiwazungumze baadhi ya watu. Ingawa leo wazungumza paka uchoke na mashairi yako kuna atakaye kusikiliza. Sababu hakuna tena ile yani watu kuwa na interest kama wanavyosema ya kusikiliza mashairi. Wewe tunga mashairi yako kisha uende zako. Hakuna mtu kushughulikia. Lakini wakati ule walikuwa kienzi lugha. Kwa hiyo wale washairi walikuwa wakiogopewa sababu wakizungumza yale maneno yaumiza kulikweli. Sasa hawa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao walikuwa ndio washairi wake masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakisoma yale mashairi kuwarudi wale washirikina na mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kuwa haya mashairi kwa wao ni zaidi ya kupigwa kwa mishale walivyokuwa wakichukia. عبد الله بن رواح لكم مجواب. وقد جاء عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال كان شعراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت أو يشير ومتوم سلم حسان بن ثابت عبد الله بن رواح كعب بن مالك هو لكم يشير ومتوم صلى الله عليه وسلم. قولها ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي يعود الضمير إلى عبد الله بن رواحة مع أن البيت لطرفة بن العبد هبا ضميريا ويتمثل بقوله يرودك عبد الله بن رواحة فمجنك وهو بيتي كيوكويلني وطرفة ابن العبد ففي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استثار الخبر أي إذا استبطأ انتظار الخبر يلكم توم سلم تسمي خبر فلان يزتاك كما كيونغوزي ويوتوم وات ويند وكجودية زي الخبر مال فلان كما كنا كبيلة لبانغا كوافامية نين دكتكو خبر كله كما لبوم توم حذيفة رضي الله عنه كتكفيتا فيها خندق kamwambia nenda kasikilize wana mkutano kule wazungumza nini. Kwa hiyo sasa wakati mwingine zile habari huchelewa kufika, zikichelewa kufika tamathala fihi bibaiti tarfa mtume sallam wakati tamaa husoma huu beti wayatika bil akhbari ma lam tuzawidi, habari zitakujia kwa mtu ambaye hata hukumwambia afanye, zenyewe zitakuja. Ngoja tu hapa kama leo pia kuna watu wanyeti ya. Ukikaa naye tu hivyo nyamaza, wajua wajua habari zote za kujia, hukumlipa hukumwambia chochote, habari zimekuja hizo, oh kumbe kuendelea hivi. Bas kwa Mtume sana alikuwa kisubiri namna hiyo, hazimechelewa habari, kama sema huu beti wayatika bil akhbari ma lam tuzawidi wa huwa aidan fi muallaqati tarfata min al-abd bilafz satubdi laka al-ayyam ma kunta jahilan. Wewe acha masiku yapite, Kiingereza wasema time will tell, tulia tu wewe, hizi siku zikipita zitakuonyesha mambo ambayo ulikuwa huyajui wewe. Wayatika bil akhbar ma lam tuzawidi, habari zitakujia wewe kwa mtu ambaye hukumpa chakula na maji na nini na senti, nenda kanitafutie habari. Ah, saje zenyewe tu. Ay yatika bil akhbari allati turiduha man lam tukallifhu biha, zile habari unazotaka zitakujia kwa mtu ambaye hata hukumkalifisha kukuletea hizo habari. Walam tu'tihi alaiha zadan, wala hukumpa chochote yani cha kujisaidia ili aende akakuletea hizo habari. قال ولفظه في جامع الترمذي قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار ما لم تزودنا كتك حديثي يونيشك وهو بيتي هكون سبيش كناني وابن رواحة وليس صريحا في نسبة البيت لابن رواحة رضي الله عنه وهو الأوفق. هي رواية جامع الترمذي جينا وفكيانا زيدي لما ننهاي. وعلى فرض ثبوت اللفظ الأول فيحتمل أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ضمنه بعض شعره. وين لابد عبد الله بن رواحة كتك مشيرياك يلوائك ويتونغ ألي وشكوه بيتي أكويك كتك نين كتك مشيرياك إنه كان سيبشيوا هي هيلي بيلا يزكان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلد أن يسلم. ثم صلى الله عليه وسلم وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل, أي كل نعيم في الدنيا لا محالة زائل. نندو بندي وكوانزا هولو بيتي نسيما كوا كلا نعمة كتك نعمة زكي دنيا زتايشا تفكي وكاتم تتندوك دنياني نعمة زتايشا هاتو كاملين نتشوتو نتشوكيونا كواني استريو hapa duniani. Nyingine ni adhabu, lakini watu waona ni starehe. Sijui mwalahidh nyinyi kama mimi ninavyolahidh barabarani, wenda wazimu wamezidi kidogo. Ama hamuoni? Sijui, lakini naona kama wamezidi kidogo. Kuna starehe hii mpya imeingia kula yale majani ya marungi, eto nini? Mongoka. Wanaokula. Mongo ama mogo? Ha? Ha, mtoto ile wajua itwaje mongo haya mongo ka marungi mapya yankuja, alhamdulillah Allah waletea nzige wayale huko ya malizi wale wao, alhamdulillah wayale yasibakie ya rab yasibakie chochote. Sasa wapiga kelele subhanallah. Almuhim utaona maskini vijana, mimi shaona kadhaa. Haa madude jamani, haya si starehe. Ndio nasema kuna vitu vingine mtu uweza kuona ni starehe, lakini wallahi si starehe. Ni mtu yajiumiza, madhara mingi yampata, lakini bado mtu yotumia vitu kama hivi. Wengine hulewa na vitu vya ajabu sana, mtu mpaka katia petroli katika sio kisha iwano. Sasa shindo huyu yeye huona starehe, lakini ile adhabu. Isipokuwa ikiwa yeye huona ni starehe na sisi tuona ni adhabu ile, lakini ajue iko siku itaisha tu, kisha atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu achunge Allah jalla fi'ala atuonya atuambia wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Iogopeni ile siku mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ogopeni sana. Iogope ile siku ambayo utarejea kwa Allah. Na hapa ingia siku ya kiyama, na ingia ile siku utakayokufa. Je, utakuwa vipi? Ile siku waondoka umridhisha Allah au la? Kuna jamaa wakaa, mimi naona maskani moja. Hizi majengo zetu sitaji wapi. Mwenzao amkufa ghafla. Na walikuwa kikaakaa naye hivi. Siku hiyo walivomzika mzee wote wakakimbia maskani. Wote. Hakuna hata mmoja. Maskani yao ya kula vitu hivyo. Wote wakimbia. Lakini utawakuta baada ya wiki hivi wajisahau. Kisha warudi. Kila siku mtu wakaa, kila siku wewe una kazi ya kufanya, kila siku stareni hizo. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu yahdiana wa iyyahum. Kwa hivyo hakuna neema ya kidunia isipokuwa la mahala tazailun, itaondoka tu. Shahida an-nabi sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-kalima bi annaha asdaqu kalimatin qalaha ash-sha'ir. Mtume sallallahu alaihi wasallam hii kalima akaieleza na kuishuhudia kuwa ndio kalima ya kweli kabisa iliyotamkwa na mshairi. Wa kullu na'imi ad-dunya la mahala tazailun ala kullu shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imi ad-dunya la mahala tazailun. Maneno kama haya sema mshairi. Mtume sallam akakosoa kwa mwisho akasema illa na'im al-janna, isipokuwa neema za peponi ndio haziishi. Lianaha tuwafiku li'tiqad al-haq. Hii kalima Mtume sallama ameisifu kuwa ni haki kwa sababu na ni ukweli, sababu ndio inawafikiana na itikadi sahihi. Wa shi'ru yatafawatu fi as-sidq fa fihi ma huwa sidq wa ma huwa asdaq. Na mashairi yatafautiana katika ukweli ulioko ndani yake. Kuna yale ambayo ni ya ukweli na kuna yale ambayo ni ya ukweli zaidi. Wa fihi aidan ma huwa kadhibun. Na katika mashairi yapo ambayo ni uongo, si ukweli. Bal huwa alghalibu. Bali mara nyingi huwa mashairi ni uongo ndani yake. Hatta qila a'dhabu ash-shi'ri akdhabuhu. Mashairi matamu zaidi ni yale ambayo yana uongo zaidi kule ndani. Kila mashairi yakiwa na uongo mwingi wayaona ndio matamu zaidi. Na wewe ukisoma hayo mashairi utajua kuwa kuna uongo mwingi na mubalagha na kupita mipaka. Na ufananisha zaidi na mashairi ya jahiliya. Ukisoma utakuta kuwa kuna mubalagha na kuna uongo mwingi na mengine kuna ukweli ndani yake. Qauluhu wa kada Umayyah ibn Abi Salt an yuslima, ay kada min af'al al-muqaraba taqriban, am karibia Umayyah ibn Abi Salt iqaraba Umayyah al-Islam walakinahu lam yuslim, am karibia kuslimu lakini hakuslimu huyu bwana. Wa kana yata'abbadu fil jahiliya, alikuwa ni mtu wa ibada wakati wa jahiliya lakini ana shirk. Wa yu'minu bil ba'th wa adraka al-Islam wa lam yuslim, kama Zuhair ibn Abi Sulma. Zuhair ibn Abi Sulma kisoma muallaqat saba zile yake azungumzia kuhusu siku ya kufufuliwa, azungumzia siku ya hisab, lakini alikuwa mushrik. Kwa hivyo walikuwepo ambao walikuwa wakiamini kuwa kuna siku tutafufuliwa katika hawa washairi. Na huyu bwana alidiriki Uislamu lakini hakusilimu. Hakusilimu. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هنا بيتي اليوسيم أمتون صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه نحوه. قوله أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت, المراد بالأصبع هنا أصبع الرجل كدولة شمقوني شمتوم صلى الله عليه وسلم, حيث كان صلى الله عليه وسلم يمشي فضرب حجر أصبع رجله فنزل منها الدم. Mtume صلى الله عليه وسلم siku moja alikuwa yotembea akajikwana jiwe likapiga kwenye kidole chake, kile kidole kikaanza kutoka damu na Mtume sana matembea. Kuna wengine kishafanyika hivi tu balaa, jiona hakuna kama yeye aliumia, anaumia mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbora, hakuna atakayezaliwa mbora zaidi yake wala hakuna aliyezaliwa mbora zaidi yake alayhi salatu wasallam, bal huwa khairu khalqillah. Na haya mambo yalimpata, itihani kama hii yalimpata, kwa alijigota na jiwe kidole kikaanza kutokwa na damu. Mtume sallallahu alaihi wasallam daraba hajarun usbu' rijli fanazala min ad-dam faqal hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Al-istifhamu huna yuradu bihi an-nafy, ay ma anti illa usbu'un nazala minki ad-dam, si chochote wewe isipokuwa ni kidole ambacho kimeumia kikatoka damu. Walhalu annahu fi sabilillah, na hiyo damu yatoka fi sabilillah, katika njia ya Allah, kwa hivyo hakuna hasara yote maadamu nimeumia, lakini naumia niko katika hali ya kulingania watu katika njia ya Allah, ama iwaenda jihad fi sabilillah, basi alhamdulillah hakuna hasara kwa muislamu. Wa fi hadha dalilun أن للمسلم ثوابا في كل ما يصيبه إن احتسبه. نهابا كنا دليل كو مسلم أنا ثواب كو كيلا كنا تشمفاتا كتك مصيبة حتى كماني مصيب مدوغ إكيوة تترجي مريب قناني كو الله سبحانه وتعالى كيكوباتا جنب كما إلي وكا سبيري باسي الله سبحانه وتعالى أتكوليبا حتى كماني جنبو dogo. Hey, leo kuna watu ambao wajiita Waislamu, akijikwaa tuenda kuangalia, hebu mkaangalie, mbona mnagotajiwe, mbona saizi, ama hamjisikia nyia watu, nenda kaangalie bana, haiwezekani. Haiwezekani ni kujikwaa mtu kugotajiwe hivi akaanguka hivi, basi wacha nkaangalie kidogo. Mimi nafikiria kuna mtu anifanyia mambo, kufanyie wewe, yani wewe tu uende ukamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wana balaa, tuswali na watu sisi, kuna watu wengine tuswali na wao, kweli aswali msikitini, lakini ana mambo ya kishirikina ya ajabu ajabu, wala hajali. Na dalili yako nini? Jisaidie na Mungu atakusaidia. Eti dalili hii ya kwenda kwa waganga na wachawi shawidhin, hao wote wanaofanya vituko kama hivi utawakuta hawana hujja isipokuwa kusema jisaidie na mimi nitakusaidia. Basi jisaidie hivi, ikiwa unjikwaa toka damu nenda hospitali ukapewe dawa, kama ni sehemu inaumia sana utafungwa pale vizuri, utafanywa dressing vizuri, sawa. Ah, huko kwa waganga unafanya nini? Daktari sio, si ndo wanavyojiita doctor. Allahu musta'an, asallahu yuriha albilad wal ibada minhu. تسمعيكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.